ślub, bo lepiej kieszeń mieć pustą niż łańcuchy u stóp. Bo nie dla mnie są pęta, nie ujrzycie mych łez. Wiem jak dzikie zwierzęta, że nie wola to kres. Proszę kochać mnie taką, jaką przywiał mnie wiatr, i darować mnie ptakom, kiedy wezwie mnie świat. Z morskich fal, z łanów zbóż, nad Jakub Bergmana. matka z córką piją gin, biją dzwony ding, ding, ding. Świt, świt, świt się zaczyna. Kokaina, kokaina, cyt, cyt, cyt, upomina, kokaina, kokaina. Jakże smutny los człowieczy, pełen wojen i zamieci. Jakże smutny los tygrysa, gdy wygasa mu polisa. Jakże smutny chrząszcze los, gdy go każdy kopie w nos. Ojda, ojda, da, ojda, ojda, da, ojda, ojda, da, da.

rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały złoty kurz. śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam. Może już czekaj. daleka. Drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać. Ja nie chcę umierać. Chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Zwierzę małe za kratami po cichu. Bo śmierci są takie, a nie inne. Przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia brną. Bo śmierci są takie, a nie inne. Przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Bo śmierci są takie, a nie inne. Przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Bo śmierci są takie, a nie inne. Przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Jasna, bo nie lubi kot ciasta, kot ciasta. To śmiertka idzie po śmierć. To śmiertka idzie po śmierć. To śmiertka idzie to śmierć. To śmiertka idzie to śmierć. Czarnych wyje woda. Miałeś koty przecudne, przecudne, kocie życie zabudne, zabudne. Makije, makije, ki wyciąga, już szyje, już szyje. To dans makabr. To dans makabr. Babunie, babunie, czarny anioł, już frunie, już frunie. Choć robiła skarpety, skarpety, nie masz babki, niestety, niestety. To dans makabr. To dans makabr. To dans makabr. Potwora, potwora, każda dusza jest chora, jest chora. Proszę kończyć i znikać, pora teatr zamykać, zamykać. To śmiertka idzie po śmierć. To śmiertka idzie po śmierć. To śmiertka idzie do śmierć. To śmiertka idzie do śmierć. Czarnogęba, czarnosina, bardzo pięknie się wygina. W czarnej wodzie nogi myje, a na zingach czarnych wyje. To dans makabr. Wszystko dobre, co się dobrze zaczyna. Paradę marsz, paradę marsz. Tygrys łasi się i pachnie padlina. Paradę marsz, paradę marsz, paradę marsz. Paradę marsz, paradę marsz. Niech nas zachwyca morda księżyca, la la la. Niech w górę strzelają korki szampana. Ale! Marsz, paradę marsz, niech burzy się stara krew naturze wbrew. Paradę marsz, paradę marsz, niech bawią nas hordy mew, furda plew. Paradę marsz, paradę marsz, elementarz i cmentarz jak na dłoni. Paradę marsz, paradę marsz, jedno się kończy, a drugie pogoni. Już taśma życia przez akustyka przegrana. Już w górę strzelają korki szampana. Ale! Ale! Mamy cwaj. Był to koncert Katarzyny Groniec z piosenkami Agnieszki Osieckiej z okazji 80. urodzin poetki. Koncert nagrany w 2016 roku przez Jacka Gładkowskiego, przygotowany przez Zofię Sylwin, a retransmisję przygotowała Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.